They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. But we're all right now, yeah. They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. Wednesday is worse, and Thursday is oh so sad. The eagle flies on Friday, and Saturday I go out and play. Eagle flies on Friday, yeah. And Saturday I go out and play. And Sunday I go to church, yeah. And I kneel down and I pray. Lord, I pray now, yeah, I pray. I said, Lord have mercy, Lord have mercy on me. Lord have mercy, yeah. Lord have mercy on me. I'm trying to find my baby. Won't you please send her home, man? Send her home, send her home, send her home to me now, yeah. Thank you. love me or leave me, yeah. Either one or two. I learned to love me or leave me, yeah. Either one or two. Well, now, yeah. 'Cause something strange is happening, baby. And something strange can happen to you. A stormy Monday blue. Raz na jakiś czas trafia mnie ochota na takie dźwięki i trafiam na album zespołu, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, który ma na swoim koncie 4 płyty. W większości takie z emocjami, w większości z oklaskami. Windy City Revaps. Więcej, gdyby Państwo chcieli, to oczywiście za chwilę na naszej stronie mikrokosmos.info.pl pojawi się odpowiedni odnośnik i będzie można eksplorować. A przy okazji najlepsze życzenia dla maniaka pociemku. Wracamy za chwilę. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyników. Medale w Pucharach Świata. Nomerody. To są mecze na wielkich boiskach. Jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. 10 kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. A teraz nowy album The Wood Brothers. Poprzedni bardzo, ale to bardzo nam się podobał. Jak jest z tym nowym? I got a lot of balls in the air. Too many to count. But I don't care. Cause I don't cry over nothing anymore. And I got daydreams that last all night. And I got romance unrequited. And I just fall on my sword. And I don't cry over nothing anymore. And I break down when it's raining. I fall apart when I'm getting bored. But I don't cry for nothing. The world is broken, sick and tired. So many bullets, crooks and liars. And wannabe troubadours. And I don't cry over nothing anymore. Well, I break down. właśnie przyszedł taki czas. Prawie wszystkie albumy w dzisiejszej audycji ukazały się 24 stycznia. Prawie wszystko ukazało się wczoraj. Nie wszystko jeszcze do końca przesłuchane, ale już udało się uzbierać i to, tak jak mówiłem na początku, bardzo dużo, dużo więcej niż możemy zmieścić w ciągu tych dwóch godzin. The Wood Brothers, zaglądamy dzisiaj do nich tylko na dwie chwile. Pierwsza chwila za nami, Cry Over Nothing. Album nosi tytuł Kingdom in My Mind. No i chyba niezła kontynuacja tego, czego nas przyzwyczaili. Chris i Olivier, The Wood Brothers. A zaraz obok zupełnie nowe w mikrokosmosie nazwisko, Sarah Mary Chadwick. And nothing stares me not this summer. Nothing's bringing color to my cheeks, mama. So far from lying in the alley, amputated from my personality, daddy. And all my influences in someone else's bag, one and the same, just me again, that's all I ever had. Wprost z Australii, ale dzisiaj skaczemy. Wprost z Australii, takie dźwięki nieokrzesane. Bardzo mocno i jeszcze te dęciaki. Well, I don't think of you at all. Not since that wet day on the hill. There's plenty here to walk. smell. And there's no one on this earth who I can tell. At all. Mówiłem coś o kropkach, że dzisiaj nas będą napadać ni stąd, ni zowąd, bo ich się dużo, dużo uzbierało, a trzy miejsca to zdecydowanie za mało, żeby ich posłuchać. Sarah Mary Chadwick, utwór All Lies, wprost z albumu Please Daddy, z albumu, który przed chwilą się ukazał. Jakiś smutek jest w tych dźwiękach, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ale jak coś tam nie gra. W środku. Sarah Mary Chadwick za nami wprost w Melbourne, a teraz wracam do tego albumu, o którym mówiłem, że chciałbym kwadrans jakiś mu znaleźć dla niego, bo tam jest kawał dobrej muzyki. Najpierw mały kawałeczek. jeszcze Hammond, do tego, żeby jeszcze bardziej klasycznie to zabrzmiało, choć to zupełnie, zupełnie nowe piosenki i jest ich mnóstwo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's the search for a church in the bottom of your purse. A spiritual home that you can take to the mall. You dig and you dig, but you can only find your wallet and your phone with a 100 missed calls. You could never turn them on. I watch you with your purse from the adjacent coffee table at the Starbucks they built inside my heart. When your makeup starts to run, you can see you're getting older. You can see your life has been hard. Your face is worn like an old playing card. The Queen of Hearts. The Queen of Hearts. It's the story of my life. 1 million hour epic about a good man who went down in flames, who got lost in God's multitude of names. I am searching, I am searching, I am waving my antenna trying to pick up some signal through this dream. I'm an ant in a hill, but I'm thinking I feel, and I'm composing these love letters to the queen, hoping somebody will see what I mean, the queen of hearts, ah, the queen of hearts. As we speak, this is my heart, it's a motor, it will search the world over. I'll search engine, see what I mean. I don't need the internet, I don't need TV to find the queen, the queen of hearts. It's in your purse, put it into your cold metal shopping cart, and keep on wandering the aisles on the sixth floor. Us and the tiles will be miles and miles apart. I've got my own search and I'm still just at the start. I'll be out on the highways looking for my counterpart, the queen. Im więcej słucham tego albumu, tym chcę więcej. To dziwne. Trochę jak ścieżka dźwiękowa do filmu The Boat That Rocks. Takie moje skojarzenie, bo każdy z tych 19 utworów na tej godzinnej płycie wart posłuchania i wart chyba czasem dobrej zabawy, a czasem trochę zadumy. Zresztą, jeśli się nie mylę, to każdy z tych utworów pojawia się w jednym odcinku serialu Sex Education, ale to już musieliby potwierdzić ci, którzy serial oglądali bądź oglądają. Ezra Furman. Genialnie. I've got secrets I don't know if I can tell you. I've got things to show that no one's ever seen. I've got habits that are hard to break. I swear each morning when I wake, today's the day I'm coming clean. Changes. Jeszcze jedne dwie minuty od Ezry Furman. O, takie skarby. Pan Paweł napisał, czy może już czas na kropki? Tych kropek dzisiaj dużo. Somewhere through some tunnel of light. Did you see anybody you used to know? Are you there with your mother and your friends and your folk? Don't know why I'm asking, 'cause I'm gonna be satisfied. I got nothing left to be afraid of, 'cause I will be satisfied. Yeah. Can you have a cold one anytime you please? Still listen to a love supreme. Who do you make love to? Speaking of love, you get all you need. Can you ever get enough? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał: usłyszałem kropki, pomyślałem, że będą moje ukochane Legendary Pink Dots. A odpowiadam mailem pana Pawła. Kropki to zwieńczenie muzyczne, to jak deser po dobrym obiedzie. Jak wiadomo, desery są najlepsze. Trochę stare, trochę nowe pieśni, ale mnóstwo serca w tym. Feelings I have So how many times will I close my eyes? Only to wake in the light and have to live my life. And if you feel the same as me, I pity you now. Live forever, for I guess we're in this ponownie. Sarah Mary Chadwick. Wprost z Australii, tak mi się przypomniał Nick Cave, bo to wydaje mi się podobna muzyka. Jakaś, powiedzmy, prosta melodia, niezbyt szybka, a w środku tyle emocji, tyle siły i tyle chyba sprzeciwu jakiegoś. Tak mi się wydaje. When Will Death Come? Sarah Mary Chadwick. Tak otwiera swój najnowszy album. Zostały mi dwa nagrania. Pierwsze z nowej, drugie ze starej płyty. Pierwsze to Future Birds, no bo oni potrafią zamknąć audycję. Something znowu słychać w muzyce trochę ciepła, trochę słońca, trochę takiego biegania w krótkich shortach po plaży. Ja, jak najwięcej takich dźwięków. Future Birds z albumu Teamwork, prawie na do usłyszenia w dzisiejszej audycji. Na do usłyszenia za to ja jeszcze Sievert. Niech będzie, że urodziny jeszcze trwają i wszystkiego najlepszego z Myśliwieckiej wysyłamy. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy i do za chwilę. Chained in the hall, but when my waiting is done, I'm gonna give it a whirl. It's my time to be waiting on lockdown, chained in the hall. But when my waiting is done, I'm gonna give it a whirl. Waiting on lockdown, chained in a hall. But when my waiting's done,